राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीया विक्रम संवत 2054 9 अप्रैल 1997 को रामधाम सीथल में प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण परमात्मा है। एक परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा का अंश ये है जीव और प्रकृति का अंश है शरीर। हम लोगों में दो चीज है हमारे पास में, शरीर है वो प्रकृति का अंश है और स्वयं हम है वो परमात्मा के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा का ये अंश जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल शुद्ध है और सुख राशि आनंद स्वरूप है। सुख राशि सुख की रास, रास कहते ढेर को, धान की रास बोर है उसको रास कहते हैं। तो चेतन अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि और उनकी प्रकृति है वो जड़ है, वो समल है, सहज दुख राशि वो विनाशी है। इन दोनों में विरोध है। तो भगवान ने जो अपना अंश बताया एक बहुत विचित्र बात कही है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि मनु सदा से मेरा ही अंश है। तो ममैवांश का मम अंश नहीं का मम एव अंश। जैसे हम लोगों के शरीर है, इन शरीरों में हमारी माता और हमारे पूज्य पिता का अंश है, दोनों के अंश हम लोग बने हुए हैं। परंतु जीव है वो स्वयं केवल परमात्मा का अंश, मम एव अंश, मानो शुद्ध है, अमल है, अविनाशी है, सहज सुख राशि है, चेतन है, वो परमात्मा का अंश है। तो इसमें हम लोगों की तरह शरीर माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे ये स्वयं जीव केवल परमात्मा का अंश है। मन श्रेष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये स्वयं प्रकृति में स्थित जो मन है छठा इस इंद्रियों को स्वयं खींचता है। ये है नहीं भीतर में, हम लोगों का जो शरीर है उसमें भी स्वयं में मिश्रण नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोगों के भी शरीर जो चेतन है उसमें प्रकृति मिली हुई नहीं है, परंतु शरीर है ये प्रकृति का है, ये माँ का दिया हुआ है। तो हमारे में माँ बाप दोनों का अंश है और ये स्वयं जीव है केवल परमात्मा का अंश है। प्रकृति स्थान है, मन सृष्टा है, ये प्रकृति स्थान है, प्रकृति में स्थित हो रहा है। पांच ध्यान इंद्रिया और मन बनो नजीक नजीक आ जा भाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सहज सुख राशि है। तो शरीर को दान किया है, ये शरीर को इसने खुद ने पकड़ा है, ये है नहीं भीतर शरीर में दोनों है। उसमें भी ऐसी बात है कि शरीर प्रकृति का अंश है और स्वयं परमात्मा का अंश है। तो ये जो जितने गुण है, एक हमें बात मिली है बढ़िया संतों से, वो बताऊं बहुत बढ़िया बात मिली है। ये जितने अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वंद्व पाखंड द्वेष क्षोभ चिंता भय उद्वेग हलचल, जितनी विकार है, ये सबके सब विकारों का मूल जड़ के साथ संबंध है। ये मालूम बात हमें मेरी भी अच्छी लगी। शरीर है ना स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इन शरीरों में मोह होने से ये होते हैं, जड़ के कारण होते हैं। मूल दोष एक होता है, उसके दोष अनेक पैदा होते हैं। मूल दोष एक भी है, जड़ता के साथ अपना संबंध मानना, ये मूल दोष है, उसके बाद सब दोष पैदा होते हैं। और मूल गुण एक ही है कि केवल परमात्मा की इच्छा हो जाए तो कोई दोष नहीं रहेगा, केवल परमात्मा से लग जाए सब दोष मिल जाएंगे। हमारा ध्येय केवल परमात्मा ही है, साथ में जो संसार का सुख और संग्रह की इच्छा है, वो इच्छा केवल शुद्ध होने नहीं देती, वो साथ में इच्छा रहती है। तो वो इच्छा रहने से हम जड़ता में फंस जाते हैं। तो केवल परमात्मा की इच्छा रह जाए तो बिल्कुल दोष मिट जाएगा। अब दोनों में एक बात मार्मिक है कि केवल जड़ता तो हो नहीं सकती, क्योंकि चेतन में जड़ होगा ही नहीं। चेतन की सत्ता जड़ से है, जड़ की सत्ता चेतन से नहीं है, असत की सत्ता सत से है। सत अगर असत को सत्ता ना दे तो असत की स्वतंत्र असत की सत्ता है ही नहीं। ना सत वो विद्य दे भाव, असत के भाव विद्यमान है, उसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है। तो सत साथ देने से असत की सत्ता होती है, तो असत को तो सत के सहायता की अन्वेषण की जरूरत है, परंतु सत को असत की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वतंत्र है। इस वास्ते मुक्ति क्यों हो जाती है कि ये सत है वो नित्य है, असत के साथ कितना ही मिले, हजारों लाखों अरबों जन्म हो जाए तो भी सत सत ही रहेगा। असत का त्याग कर दे तो मुक्त हो जाएगा स्वतः है। तो मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है, केवल जड़ के स्वीकार करने से ये बंधन हुआ है। कारण गुण समूह से सदा सदियों जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। सत्तम रजस तमेति गुणा प्रकृति संभव, तो ऊर्धा मध्य राजसा अधोगति तामसा। तो गुणों के कारण से घटियां होती है, अगर गुणों का संग न हो तो गुणातीत हो जाएगा। फिर सम दुख सुख स्वस्थ समुष्टात्म कांचल तुल्य प्रिया प्रियो धील गुणातीत उच्चते गुणातीत हो जाएगा। तो गुणातीत अभी है, केवल गुणों का संग इसने खुद ने किया है, इस वास्ते खुद ने त्याग की जिम्मेवारी खुद के आ गई। अगर ये खुद संग न करता गुणों का, तो गुणों के त्याग की जिम्मेवारी इस पर खुद पर नहीं आती। इसने प्रकृति स्थानी कर सकती, इसको खर्चता है अपना मानता है, इस बात से जन्म मरण होता है। तो ये शुद्ध परमात्मा का अंश है। इस बात से गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ऐसा शुद्ध है, तो वो शुद्ध होने हम शुद्ध तो है ही, केवल जड़ का जितना आदर अधिक करेंगे उतने ही अवगुण ही अवगुण आएंगे, तरह तरह के अवगुण आएंगे जितना अधिक बढ़ेगा। अधिक लोभ हो जाने से ठगाई करेगा, धोखेबाजी करेगा, ज्यादा चोरी करेगा, ज्यादा डाका डालेगा, दूसरों को मार देगा। जो जो जड़ का आदर ज्यादा होता चला जाएगा, तू ही तू मृत्यु में चला ही जाएगा, पतन की तरफ चला ही जाएगा। अरे जितना जितना चेतन का आदर हो भगवत भजन में लग जाएगा, इतना इतना शुद्ध शुद्ध होता ही चला जाएगा। क्यों? मूल में चेतन अमल से सुख राशि क्या सुख राशि है। तो जड़ के संबंध से, जड़ के आदर से नाशवान को महत्व देने से ये फंसता है। असत को सत्ता दी और महत्ता दे दी, के धन बड़ा भारी चीज है, मान बड़ा भारी चीज है, शरीर अच्छा है, शरीर का आराम बड़ी अच्छी चीज है, भोग अच्छी चीज है, संग्रह बड़ी अच्छी चीज है। जितना जितना इनको सत्ता देकर महत्ता दे दी, उतना उतना फंस गया। सत्ता देकर महत्ता दे, महत्ता देकर संबंध जोड़ दिया, अपनापन कर लिया उसके साथ में। और समझता तो है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, और इस ये हालत है दुखी होने की, ये दशा दुखी होने का है, परंतु मानता है कि सुखी हो जाओ, रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, सुखी हो जाऊ। दलदल में फंस गया, दलदल होता है उसमें फंसा, जो निकलना चाहता है तो धसता ही चला जाता है। तो ये जड़ चेतनी गांठी फरी गई, यद्यपि वृषा पर छूटे तो कठिन नहीं। कठिन क्यों है कि ये सुख ही नहीं छोड़ता। जैसे जहर के लड्डू में आसक्ति है तो लड्डू तो ये नहीं छोड़ता, जहर उसको नहीं छोड़ता। अगर जहर से बचना चाहो तो लड्डू छोड़ दो, ये जहर भैया नहीं। इस तरह से अगर शांति सुख चाहते हो तो संसार का सुख लेना छोड़ दो, सुख ऐसा छोड़ दो। संयोग यही संसार जाप होगा, दुखी होने होते संबंध जितने जितने भोग है सबके दुख के कारण है, आदि अंत वाले है। देशों बुध न रमते विवेकी नहीं रमन करता, तो उसमें रमन जितना करोगे उतना उतना भरते चले जाओगे। तो इससे ऊंचे उठ जाओ, फिर आप बंधन कोई है ही नहीं, खुद में तो बंधन है नहीं। बंधन तो जड़ के राग से है, असत के राग से है, असत के महत्व देने से है। तो इस बात से लिखा है कि देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। जो देहाभिमानी है उसको सब दोष आदो जाते हैं। जो जितने दोष है सबके सब दोष जड़ता के आदर में है, असत के आदर में है। असत को सत्ता देना, क्योंकि खुद की सत्ता है नहीं असत की। असत भाव अभाव, असत सत्य असत भाव न विद्यते, असत सत्य विद्यमान है ही नहीं। उसको सत्ता दे देते हैं, इस हम फंस जाते हैं। तो उसको आस सत्ता न दे होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तो इसको जितनी देर सत्ता दे दे, आ सत्य दे दे, तो सत्ता दे महत्ता दे दी, महत्ता देकर समन जोड़ लिया। अब समन जोड़ लिया तो संग हो गया, अब संग हो तो उसका दर्शन नहीं जन्म होगा, अब कैसे दूर हो जाए। स्वयं ने है अपने खुद ने संबंध जोड़ा है। एक मारवाड़ी कहावत है, आप कमाया कामड़ा कण ने दीजिए दोष, खोदे जी की पादरी और कौंदे जी नहीं खोश। आप कमाया कामड़ा अपना है, अपना कमाया है भाई, इसके साथ आपने संबंध जोड़ा है। पादरी थी, पादरी में पादरी खोदे जी की थी, तो उसमें कांदा हुआ बहुत बड़ा, किसी का वो राजा जी को लाकर दिया कि शादी को ऐसा इतना बड़ा कांदा है। तो फिर कौंदारी पादरी, कौंदारी पादरी, खोदी पादरी, कौंदारी होगी। तो आप लाड दिया जना होगा, तो आप कमाया कामड़ा किरण दीजिए दोष, खोदे जी नहीं पादरी, खोदे जी नहीं खोसा, कौंदारी पादरी, कौंदारी पादरी होगी। तो इस तरह से आप कमाया कामड़ा भाई, नाशवान को आपने सत्ता दी है, आपने महत्ता दी है, आपने उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया, उनके संबंध से सुख भोगते हो, सुख आप नहीं छोड़ते, अरे आप आपको नहीं छोड़ते। मूल दोष सब इसमें है, केवल असत असंग, असत आसक्ति, असत को महत्ता देना, उसमें ममता करना, उसमें तादात्म्य कर लेना, संबंध छोड़ना, ऐसे सब दोष आते। अगर ये छोड़ दे तो सब दोष मुझे सब था शुद्ध है। इस बात परमात्मा प्राप्ति होने पर फिर मन नहीं होता, क्यों नहीं होता, कैसे मन तोड़ दिया, जन्म कैसे हो, अगर ऊंचे से ऊंची स्थिति हो जाए, संबंध रखोगे तो जन्म नहीं छूटेगा। आप ब्रह्म होना लोग पुनरावर्तन हो जाएगा, ब्रह्म लोग तक जाए तो पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म लोग तक जाने पर भी जड़ का संबंध हो छूट जाएगा। जड़ता का संबंध जब तक रहेगा अशुद्धि राग, तब तक जन्म मरण होगा। जिस जड़ता का संबंध छोड़ दे तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। तो अशुद्ध का संग है, ये समूह दोषों का कारण है। तो अशुद्ध का संग न कर सत का ही संग, अब सत को ही भगवान का ही नाम जपे, भगवान का ही कीर्तन करे, भगवान की गुण गावे, भगवान की नहीं मांगे, भगवान कहते कहते भगवान में तल्लीन हो जाए, और संसार की आसक्ति संग्रह की भोगों की आसक्ति मिटते मिटते सर्वथा मिटी और मौज बने एकदम। शायद शुभ राशि है ये, संबंध से दुख पैदा हुआ है, शायद सुख राशि है। इतनी बड़ी विचित्र बात है, इतनी अलौकिक बात है, इतनी बढ़िया बात है, तो क्या करें इसके लिए, छूटने का उपाय क्या? बड़ा सीधा उपाय है, अगर काम में लाओ तो। मन दूसरों को सुख कैसे हो, जहां रहो वहां औरों को सुख कैसे हो, घर में कुटुंबियों को जो संबंधी है उनको सुख, माँ बाप को सुख कैसे हो, स्त्री पुत्र को सुख कैसे हो, भाई भौजाई भतीजों को सुख कैसे हो, घर में जितने उनको सुख कैसे हो, अपनी तकलीफ उठा दो उनको सुख दो, तो वो जड़ता का प्रवाह उधर हो जाएगा, आप चेतन रह जाओगे। सीधा उपाय है ये, भौतिक साधना है कर्मयोग की। तो सबको सुख कैसे दे, सर्वे भगवान तो सुखी ना, नियत हो जाए भीतर की सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल हो जाए, सबके आनंद हो जाए, जो ये बात करोगे तो ही आपकी मुक्ति हो ही जाएगी। जिन भाई बहन के मन में विचार हो कल्याण, अपना कल्याण हो, उसको चाहिए तन से मन से पसंद से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से और उनको सुख पहुंचावे। यार आप सुख चाहे नहीं, आप चाहे तो कोई संबंध हो जाएगा फिर, ना तो आसक्ति रखे ना फल की इच्छा रखे, और भलाई भला करे सबका, अपने से हो जितना, ज्यादा की जरूरत नहीं, बिल्कुल जितना आप कर सको उतना ज्यादा की आवश्यकता है ही नहीं, क्यों फसाउट उतने में ही है, ज्यादा में फसाउट है ही नहीं। इस वास्ते जितनी उनको सुख शांति पहुंचा सको उतनी पहुंचाओ। आप खाते पीते आराम करते हुए, परंतु खाते पीते आराम में भोग बुद्धि से नहीं हो, सुख बुद्धि से नहीं हो, सुख बुद्धि से होगा तो वो वापस आ जाएगी, गुण संग जैसे हो जाए वो, तो अपने तपस्या करो अपने, कोई परवाह नहीं, बंधन छूट जाएगा सदा के लिए, जन्म मन छूट जाएगा सदा के लिए, आनंद हो जाएगा सदा के लिए, शांति मिल जाएगी, कभी दुख नजीक नहीं आएगा। ऐसी बात है, केवल गुण संग है वो जन्म मन कारण है, वो आसक्ति नहीं होगी, निहाल हो जाओगी। इस वास्ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हितेरता, क्यों कहा कि सबका हित चाहेगा तो दो चीज, एक तो पदार्थ एक आराम, ये दो छूटेगी। सेवा करने वाले को आराम नहीं मिलता तो धन नहीं मिलता, और मिलने वाला बाकी नहीं रहता है, मिलने वाला आराम भी बाकी नहीं रहता है, इच्छा है वो मारने वाली है, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला सुखी रहता है, सुख मिटता नहीं है। केवल नियत मैं सुखी हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, ये बांधने वाली चीज है। अपने त्याग करने पर भी धन बाकी नहीं रहता है। मेरी तो एक और बात है कि वो क्या है कि त्याग करने से धन आता है। हमारी पहले जरूरत होती है, पीछे वस्तु मिलती है, अर्धा मिलती है, दोनों बात है, और जरूरत भीतर में इच्छा ही नहीं है तो जरूरत होने पर धन जरूर आता है, वस्तु जरूर आती है, ये बात पक्की है एकदम। हम सही नहीं करते पर जरूर जाए तो आ जाएगी। जो इच्छा नहीं करता, ममता नहीं करता, आसक्ति नहीं करता, उसके अधीन नहीं होता, उसको महत्व नहीं देता, उसकी आवश्यकता के लिए जरूर वस्तु और वस्तु वाले लालयते रहते हैं, वस्तु लाने वास्ते और वस्तु देने वाले, किस रेजिन से हम पहुंचे? ऐसा आता है तो देखे नहीं हुए। आप इतने बैठे हो, आप डाकुओं को दान देते हो क्या? कंसूरों को देते हो, कंठगों को देते हो, कल ज्यादा चाहने वाले देते हो, बिना चाहते बिना चाहने वाले, तो ये सिद्धांत है। आप बिना चाहने वाले जब आप संभव होगा, आप पहले तो आप गर्ज करो, किसी में गर्ज करेंगे, पक्की बात है। अगर ममता करोगे तो वस्तु नहीं आएगी, आसक्ति करोगे, चाहना करोगे तो निर्वाह तो होगा, परंतु दरिद्रता तो ही मिटेगी, चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपए मिले हो। ये दो अर्थ, दो अर्थ है सो दरिद्रता मिटेगी, तो दो अर्थ है। एक तो अर्थ ये है कि 14, 20, 50 रुपए अधिक दरिद्रता अधिक होगी, एक तो अधिक अर्थ ये है, एक दूसरा अर्थ और है। दूसरा अर्थ ये है कि धनवान से धनवान आदमी है, बड़े अरबों खरबों है, उनके भी रुपयों की जरूरत रहती है, व्यापार के लिए उधार लेना पड़ता है उनको भी। बताओ आप शेठ हो, आप जानते हो, और वो नहीं, दूसरी चीजें जरूरत हो रही है, आज ड्राइवर नहीं है तो आज वो पूजा नहीं है, तो आज मोटर नहीं है तो आज नहीं है, जो दरिद्रों के नहीं है वो गरीब नहीं उनके, आप ख्याल नहीं करते, उनके घर में नहीं पड़ा बाकी रहता है, कब चीज नहीं है, दो तरह दे देता है, बरसाना नहीं हो उनके एक तरह भी नहीं है, निर्वाह की वस्तु आ जाती है, अगर नहीं आओ तो परवाह नहीं है। पहले तो हम संसार की चाहना करते हैं और फिर संसार चाहना करता है, उसको किसी की गर्द नहीं रहती, उसकी गर्द सबको रहती है, ये बात है ऐसी। हम माने न माने, जाने न जाने, विश्वास करें न करें, ये बात मर्जी की बात है, पर बात ऐसी है जरूर। जहां हम उनकी चाहना छोड़ी, क्या चाहना आ गई। वो एक कहानी सुनाई थी, मैंने कई बार सुनाई है। एक राजा थे, तो शाम के वक्त में ऊपर टहल रहे थे, साथ में कई आदमी थे, तो शहर थे, तो उसमें राजा ने देखा पीछे खंडहर पड़े, मकान टूटा मकान था, तो उसने कहा कि यहाँ एक संत आया करते थे, इन खंडहर में कहीं ठहरते रह जाते थे, संत आते थे, महाराज आया करते, वो संत कहाँ है, खोज करो, अपने पूछे तो सही, हमने ख्याल ही नहीं गया, ये जब तक रहते हैं तब तक गर्द नहीं होती, पीछे रोते हैं, तो इस बार तो कहाँ मिलेगा, तो खबर करी, खबर की महाराज उनका शरीर नहीं रहा, तो शरीर नहीं रहा तो भाई खोजो, उनका कोई साथी है, उनका चेला है, कोई मिल गया, तो एक साधु मिला, उसने पूछा कि तुम संतों को जानते हो, मैं साथ में रहा हूँ, चेला के वो चेला तो नहीं मनाते थे, मैं साथ में जरूर रहा हूँ, तो कहा महाराज एक साधु है, वो कहते हैं मैं साथ रहा हूँ, कोई बरसों तक रहा हूँ, तो उनको बुलाओ, तो जाते भाई राजा बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं कि बोला सत्संग के लिए, नहीं तो राजा को बुलावा खतरनाक होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, और बात पूछ रहे हैं, चले, तो उन्होंने क्या किया, उस शहर में कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, उनमें से एक पिल्ला पकड़ लिया, छोटा बच्चा, बैठ के संत लेके पेशाब करते होंगे, पहुंचे वहां तो राजा लोग और बैठने की बड़ी एक बड़ी समस्या है, किसको आसन दिया जाए, किसको कुर्सी दी जाए, किसको कैसा दिया जाए, तो एक गलीचा बिछा दिया, राजा बैठ गए, राजा बैठ गए, वो भी अपने बैठ गए, तो बैठ गए पगियों कर दिया, राजा की तरफ कर दिया और बैठ गए, तो राजा ने देखे असभ्य असभ्य आदमी है, राजाओं को बैठ जाए बाबा जी मूर्ख है, जंगली आदमी है, तो राजा शत्रु होते हैं, कहते थे राजा ने कहा कि महाराज ये पैर फैलाए कब से कि हाथ सिकुड़े तब से, हाथ यूं करते तो पैर यूं कर लेते, और हाथ यूं कर लेते पैर यूं कर लिया, राजा जी को मुझको तो नहीं, असमर बैठ गए पैर बना। तुम्हें हमारे बेटे संतों को तो जानते होगा महाराज, मैं साथ रहा हूँ। कैसे महाराज वैसे संत बहुत बिरले मिलेंगे, ऐसे संत थे, हमें बहुत लाभ हुआ। तो आपने तो बहुत लिया होगा वहां से, राधा ने मैंने लिया नहीं, लेता तो मैं भी संत बन जाता, मैं ही महात्मा बन जाता, मैंने लिया नहीं। तू तो लिया नहीं, कोरे रहेगी, कोरे रह ही नहीं सकता, संत के साथ रहना मतलब कोरे कैसे रह जाएगा। आपने लिया कह तो लिया नहीं, दोनों बात कैसे मेरा लिया नहीं, लिया तो नहीं और कोरा नहीं रहा, कैसे नहीं रहा। कहते हैं कस्तूरी की डब्बी में कस्तूरी रखती जाए, कस्तूरी निकालने पर सुगंध रह जाती है कि नहीं, घी के बर्तन में घी निकाल दे तो चिकनाहट रह जाएगा, नहीं वो रह जाता है, ये थोड़ी रह जाता है। तू तो हमारा वो सुगंध ही वो चिकनाहट क्या है कि देखो राजन आप राजा हो, ये हमारे फकीरों की बात, साधुओं की बात, आप उनको पूछो। ऐसा होता है इस बात से रह जाए कि वो चिकनाश बताओ महाराज, वो सुगंध बताओ, हम जानना चाहते हैं ज्यादा कि हमारे को बताओ। आप संतों की बात है तो मैं तो संतों की बात पूछने के लिए ही आपको तकलीफ दी है, मैं और क्या काम होता है, संतों में संग करें। तो कुत्ते को मिला था सामने महाराज, तुम समझे नहीं क्या मतलब इसका, बता मैं कहा कि तुम्हारे में इनमें हमें फर्क नहीं मालूम देता, तुम भी देखते हो ये भी देखता है, तुम विश्वास लेते ये विश्वास लेता है, पांच तो तुम्हारा ये बना, पांच तो तुम्हें आपका शरीर बना है, इसमें फर्क क्या है बताओ। शरीर की दृष्टि से देखे तो फर्क नहीं, आत्मा की दृष्टि देखे तो फर्क नहीं, इंद्रियों की दृष्टि देखे तो फर्क नहीं, श्वास की दृष्टि देखे तो फर्क नहीं, बनावट में फर्क है, तत्व में तो फर्क नहीं है। बात तो ठीक बताई, तो क्या ये चिकनाहट है, उन संतों के संग से ये दृष्टि मिली है साथ करने से, तो संतों का संग निष्फल नहीं जाता, महत्संग अमोघ। तो मतलब ये बताने का था कि हाथ यूं करना था तो पैर यूं कर देते, यूं करना में है नहीं, हमें लेना है नहीं, तो हाथ यूं कर दे पैर यूं कर दिए। राज द्वारे साधरा तीन बात को जाए, राज द्वारे साधरा साधरा साधु भाई कह मीठ हो के मान कर कुछ लेने की चाहे, नहीं तो रोड़ने जाए उसको भाई हमारी गाड़ी है मौज करे अपने अंग से। भागवत माया है श्लोक भाई याद नहीं है क्या, वृद्धा गुहा के पर्वतों की गुहा होती क्या, वृक्षों के फल नहीं लगते, चीर्णानी पथे निशंत क्या गायों में नहीं मिलता है, लंगोटी बना ले उसकी गुफा में रह जाए, और सही तो शिष्य क्या नदियां सूख गई क्या पानी मिलता नहीं, निशंति भिक्षा नहीं मांगरी बा ये क्या भिक्षा नहीं देते क्या, निर्वाह नहीं होता, धन गुरु मदान धान कवियो कथम भजन थी, धन गुरु मन देव ने कहा क्यों जाए किस वाले जाए, उनको मैं क्यों जावे, तो वे जाते हैं तो कुछ लेने की चाहना है, कोई कुछ चाहना है तो चाहना मिटने के बाद में मुक्त हो जाता है, चाह गई चिंता मिटी बस, तो तुम्हें कुछ न कुछ चाहना है, इसी से आप हम सभी फंसे हुए हैं, हमारे चाहना वो चाहना है जड़ की चाहना, वो चाहना होती है शरीर को अपना मन, जो जड़ शरीर है उसको मान लिया अब संसार का संबंध जुड़ गया, जैसे एक लड़की के साथ संबंध जुड़ने से ससुराल पूरा का पूरा कुटुंब जुड़ जाता है, जब वो सारी मई धी मई जमाई चोर कहा होते धी मई बेटी मर गई जमाई चोर अब जमाई किशोर जमाई किशोर कोई संबंध नहीं, ऐसे शरीर के साथ संबंध छूटा उड़ा थी तो संबंध है ही नहीं। तो संसार के शरीर को पकड़ने से है, तो जड़ के संबंध से ही जितने दोष प्रारंभ होते हैं इससे प्रारंभ होते हैं, तो जड़ का संबंध न करे, जड़ की सेवा करे, तो वस्तुएं जितनी है वो सेवा सामग्री है और व्यक्तियां जितनी है वो सेवा लायक है, वस्तु व्यक्ति दो ही है और एक क्रिया वस्तु व्यक्ति क्रिया, वस्तु सब सेवा करने के लिए दग दिया है उनके सेवा के लिए, किसी सेवा करे, व्यक्तियों की करे और वस्तुओं से करे और क्रिया क्या कर सेवा करे, क्रिया खेचने के लिए, निर्णय के लिए। अगर ऐसा काम करे तो निहाल हो जाएगा, कृष्णता के साथ संबंध छूट जाएगा और तुम मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इतनी विलक्षण बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी सिद्धांत की बात है, इतनी पक्की बात है। सब देहाभिमानी के दोष पैदा होते हैं तो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। पर हित वश जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कुछ ना है। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रहती। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूति ते रता। सबके हित में रहती है, जिसकी सुख में रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न हो। तो अपनी शक्ति के अनुसार सुख पहुंचो, जितना सुख तुम सुख पर कर सकते हो। नियत ये हो कि सबको सुख कैसे हो, सबको रोटी मिले, तुम जब भूखा दो तो पहले दो, थोड़ी आप ले लो थोड़ी वो, ऐसे भाव अपनाओ। ऐसा नहीं पुण्य दान कर सकते, धनी आदमी कर सकते हैं। धनी आदमी अपनी शक्ति के अनुसार करे, गरीब आदमी अपनी शक्ति के अनुसार करे। और बढ़िया फूल साबुन पांखड़ी, फूल साबुन पांखड़ी है सकता करो। भाव केवल देने का, सुख पहुंचाने का, आराम पहुंचाने का, ये हो। स्वार्थ और अभिमान न हो। सही से सेवा करो अभिमान और आराम, ये बात है। ये धन से करो तो लोभ, तो लोभ आराम आलस्य प्रमाद, ये बात है। इनको छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा। इस वास्ते ते प्राप्त मंदी मामे व सर्वभूति ते रहता। प्राणी मात्र के हित में रहती होती है, प्रमाण में प्राप्ति होती है। तो सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको भुगतान कैसे होगा, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, ये केवल केवल सर्वभूत रीते रता रता रति प्रीति आपका भाव। सबको सुख कर दो ये नहीं बताया है, आपकी रुचि सबके हित करने की हो। आप धनी है, गरीब है, विद्वान है, मूर्ख है का, बलवान है, निर्बल है का, बीमार है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। केवल रुचि दूसरों के हित की हो, दूसरों के आराम की हो, दूसरों के कल्याण की हो। क्यों रुचि सबका कल्याण कैसे हो। पर हित वश जिनके मन में, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता, हित हित बैठा है वह भीतर में। आपके भीतर दूसरों के हित ने ही डेरा लगाया है, वही पड़ाव डाली होते हैं। हम तो बस दिल के मन मारे, दिल कर दो लोग कसू है, कोई दुरूप नहीं है। इतनी बात है, खाऊं खाऊं खाऊं, खिलाऊं खिलाऊं खिलाऊं, इतना गुरु खिला दूसरा खुशबू दूसरा खुशबू। ये बिल्कुल करो, देखो करके देखो, आप महीना दो महीने करके देखो सही। हर एक समय में दूसरों को आराम कैसे मिले, बैठे तो ईश्वर आराम ही बैठे अपने आलिंग जाए। स्टेशन पर पानी के लिए गए तो दूसरा ले ले, मरेगा कोई बात नहीं, किसान मारा तो तपस्या है। और वो कैसे आराम मिले, जो आराम दूसरे को देवे चित्रा जो दे, देखो आप मौज ही मौज हो गया। इतनी बात है भाई, एक अपने तरफ खींचे, इसका मूल क्या है, ठीक मूल, मूल में जड़ का आदर है। असत को सत्ता देना और उसको महत्ता देना और उससे अपने सुख लेना, संबंध जोड़ना, अपना हित समझना, ये गलती है, समझ की गलती है। दूसरे के द्वारा सुख की आशा रखे समझ की गलती है। समझ की गलती समझाने से मिटेगी, धन से नहीं मिले, धन से मिटाना चाहे धन से नहीं, सत्संग करने से मिटेगी। क्योंकि असत का संग है, इसका निराकरण होगा सत्संग करने से। असत को महत्व दोगे तो कैसे मिटेगा। इस बात दूसरों का हित करना, सेवा करना, जहां रहे वहां पर सेवा, पर चाहना कुछ नहीं। सेवा करते हुए मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं, आदर से आते हैं तो चांद आ रही बिक्री होगी भाई, हमने सेवा कर दी उसे बदले लिया, उसने हमने कपड़ा हमें पैसा दे दिया, उसने कपड़ा दे दिया, हमने कपड़ा दे दिया, पैसा ले लिया, तो ये तो व्यापार है, चाहना है लेने की ये व्यापार है, इस बात से चाहे नहीं, इसको कर्मियों का वितरण, कर्म योग, कर्म दूसरों के लिए है तो योग परमात्मा के साथ होगा, अरे फल के साथ हो तो योग गुण संग होगा, गुण संग जन्म होगा, योग कर्मों के साथ ही जन्म योग से फल के साथ संबंध, फल शब्द तो निबद्ध थे गीता ने कहा फल में असत हो बंधन हो जाएगा, माँ फल कदा सुना कर्म ये अधिकार योग गुरु कर्मान क्षमता में स्थित हो कर्म करो सबके हित के लिए तो कल्याण हो जाए, इतनी पक्की बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी सिद्धांत की बात है, इतनी अकाथी बात है, कल्याण हो जाएगा, कैसे हित को सबका इसे, जैसे वैदिक लक्ष्य में लिखा है किं करो मैं को गच्छा मैं कथन लोका निरामया, सबके सब लोग निरोग कैसे हो जाए, ऐसे आगे मन में सबका कल्याण कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब तत्व ज्ञानी कैसे हो जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, केवल हृदय में चाहना, केवल केवल कहते कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल चाहना होने से करना आप ही हो जाएगा, कर लेता भीतर की नियत बदल जाए, खाऊ खाऊ ने खिलाऊ खिलाऊ भाव बदल जाए, निहाल हो जाए आदमी, जितना जितना भाव दूसरों के हित करने का होगा उतना उतना अपना हित होता ही चला जाएगा, करके देख लो जितना जितना हित करेगा उतना हित होता चला जाएगा, जो कैसे हित हो, सबको सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे हो, सब योगी कैसे हो, सब की प्रकार दूसरों के हित में ही लग जाए कैसे हो, ये भाव होगा ही हो जाएगा, इतनी पक्की बात है, सच्ची बात है, इसमें शंका हो तो पूछो भाई, हित करे दूसरों को सुख पहुंचे हम तो दुखी पाएंगे, दूसरों को सुख देने से हम तो दुखी पाएंगे, दुख नहीं, आप सबको सुख दोगे तो सब आपको सुख देंगे, एक आप सुख दोगे एक ही जगह सब सुख देंगे तो नफा किसमें जाएगा, करके देख लो, व्यवहार में गांधी जी ने स्वराज देने में कृपा करी तो बापू कहते हैं सब लोग बापू, बोलो पुराने जमाने भीष्म पितामह है, आज गांधी जी बापू कहलाते, सीधी बात है, सरल बात है, जितना जितना त्याग करोगे जितना हित करोगे उससे आपको ज्यादा मिलेगा, जमीन है ना जमीन, वो इतनी कृपालु है, दाता है, आप जितना बीज डालोगे उसमें कई गुना देगा आपको, खेती होने पर कई गुना मिल जाएगा, ऐसे ये संसार जमीन है, इसमें आप जितना डालो कई गुना मिलेगा, दुख दे देखो दुख कहीं रंग देगा, सुख दे देखो सुख कहीं कई गुना मिलेगा, जितना दोगे उतना ही नहीं बहुत ज्यादा मिलेगा, और कई गुना ही नहीं, एक बात और विचित्र है, दिया तो जाएगा नाशवान सुख जड़ता का, और मिलेगा चिन्मयता का अविनाशी सुख, जड़ता के त्याग से चिन्मय चेतन मिलेगा, जड़ देने चित्र कैसे मिल जाएगा, अरे चित्र मिलने मिला हुआ है चेतन, जड़ता छूट जाएगी चेतन रह जाएगा, जड़ता छूट जाएगा क्या, चेतन तो सोता है तो दी जाएगी जड़ता नाशवान, दिया जाएगा नाशवान अविनाशी मिले, इतना नफा कोई भी है ही नहीं, इतना बढ़िया नफा है, बोलो शंका हो तो बोलो कोई, कितनी बढ़िया बात है, नाशवान को जो महत्व दिया है श्रद्धा दिया है ये बाधा लगी है, इसके कारण से ये बात हुआ है, तो नाशवान तो है, अविनाशी को तो आप छोड़ देते हो, जड़ता अविनाशी आपको छोड़ देगी, जयराम जी के जगदीत थे, अविनाशी तो आपने छोड़ दिया, अविनाशी आपको छोड़ देगा, तो विनाशी विनाशी है, अब छोड़ते ही चला जाते काम छोड़ने के ही है, कितनी बढ़िया बात है, पर है तो बस दिन के मन माही तेन का जग दुर्लभ कुछ ना है, उनके लिए दिन से है ही नहीं, ऐसी बात है, तो सबको सुख पहुंचे सबको आराम पहुंचे, मैं दो बात क्या करता हूं, सीखी हुई सुनी हुई बातें है, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरे की सेवा करना, दो काम ये दो काम अगर ना हो तो मनुष्य का धर्म है कि नहीं। वो पशु से वैसा की जाए सेवा करेगा, पशु सेवा ले लो आप तो करे थोड़ी, वो यमना भगवान का भजन करेगा। वो ये दो चीज है, दो से ही मनुष्यता है, नहीं तो मनुष्य बना क्या बताओ। अपने स्वार्थ में कुत्ता गधा सूअर नीचे नीचे पशु उसमें लगे हुए, मनुष्य बना क्या। मनुष्य बना तभी है भगवान को याद करे, पूरा तन मन वचन से सेवा करे। अपने है जिसे अनुसार ज्यादा की जरूरत नहीं। आप लोगों के होंगे माए भारत पैसा हम भी यूं करे हमारी यूं करे। तो एक पद अच्छा याद आ गया, साधु रानी मंडली आई हो राम मारो मन जाने दो साधु जी माऊ। तो साधु जी माऊ तो खर्च लगे, आप है जो शुक्र दो बस आप जितना कर सको उतना शुक्र कैसे कर सको उतना करना है। अब 1,00,000 रुपया लगा दे, आप 1,00,000 रुपया देखा ही नहीं, आप कैसे लगा दोगे। तो 1,00,000 रुपया से बढ़कर हो जाएगा थोड़ा सा रुपया भी, नियत बदल जाएगी। नियत केवल नियत बदलनी और कुछ नहीं, भाव बदलना है। वो खाऊं खाऊं लेने लेने की इच्छा, लेने की वहां देने की देने की हित करने की सेवा करने की इच्छा हो जाए। अपने शक्ति के अनुसार कैसी बात हो जाए एकदम कल्याण हो जाए। बंधन क्या है, हमारा राग ही तो बंधन है और जो बंधन बाहर से थोड़ा ही है। रागो लिंग अबोधस्य चित्तक व्यायाम भूमिषु, अबोध का चिन्ह क्या है, रागो लिंगम अबोधस्य ज्ञान में ये चिन्ह क्या है, राग आसक्ति नाश माना में दुख है, ये अज्ञान का चिन्ह है, ये अज्ञान की परीक्षा है। कुत साधु से यश अग्नि कोट से तरु, जिस तरु के कोटर में अग्नि हो उसे राजाई कैसे हो जाएगी, कैसे हरियाली हो जाती, वो तो सूखे गई। ऐसे भीतर में राग है आसक्ति है, जड़ पदार्थों का आदर है तो आपकी जड़ता ही रहेगी, जो जड़ता आदर को जड़ता हो जाएगी, व्यक्ति हमें मोह हो जाएगा, पदार्थ हमें लोभ हो जाएगा, ममता हो जाएगी, क्या जड़ता आ जाएगी अपने में, क्यों जड़का देगा, जड़ा वो जड़ता ही आएगी। इसमें कोई शंका हो तो पूछो किसी, सिर्फ सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा। ऐसी विलक्षण बात है, प्रत्यक्ष बात है, आपको नया कुछ लाना नहीं पड़ेगा, धन इकट्ठा करना पड़ेगा नहीं, विद्वान आपको विद्या लाना नहीं पड़ेगा, सामग्री लानी नहीं पड़ेगी। जिस हालत में जहां आप है वहां से ये शुरू कर दो, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो। मंद करे तो जो करे भलाई वहां संत की है बढ़ाई, मंद करे जो भलाई करे भलाई, अपने तो भलाई करना है, वो मंद करे तो करी मर्जी भाई, अपने तो भलाई करनी है केवल भलाई, बुराई न उसमें भी बुराई न करना सबसे ऊंचा है, भलाई करने से भी ऊंचा है बुराई न करना। देखो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। छठवतीस श्लोक है, अपना शरीर है उस शरीर की तरह सबको सुख, शरीर में दुख न हो सही आराम हो, समझिए दूसरों सुख कैसे पहुंचे। उसमें एक ख्याल करो, मेरे बात समझ में आई भाई, मेरे को अच्छी लगी इस बात को आपको कह देता हूँ, मेरे को अच्छी लगी। क्या कि दुख न पहुंचाना क्या है कि अपने शरीर में आराम कम पहुंचो परंतु तो दुख नहीं पहुंचे, बात होती है नहीं। आराम स्वाद सुखी ने कम हो जाए परंतु कम से कम तकलीफ न हो, तो तकलीफ न होने से क्या होता है, संसार में किसी को तकलीफ न दो, दुख नहीं हो, संताप नहीं हो, किसी का अहित न हो, ये भाव हो जाने से आपकी स्थिति एक शरीर में नहीं रहेगी, संसार में स्थिर जाएगी। समोहम सर्वभूतेषु पंडित समदर्शिना क्षमता प्राप्त हो जाएगी, निर्दोष अभी समम ब्रह्म तस्मा ब्रह्म की स्थित ब्रह्म स्थित हो जाएगा। ऐसी शक्ति है जो तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख तुलसी पातक जरते देख तो उसके मुख, उनके मुख देने पाप दूर होता है, किसी को कभी दुख नहीं देना। दुख न देने में क्या जरूरत है, सुख पहुंचाने में तो शरीर में ही परिश्रम पड़ता है, चीजों का भी खर्च करना पड़ता है, दूसरों को देनी पड़ती है, भाई किसी को दुख नहीं दे, दुख चाहेगा नहीं, किसी का बुरा चाहेगा ही नहीं, बुरा भाव ही हमारा नहीं होगा। हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई सुन लिया, मुसलमान मारे गए राजी हो गए तो वो दुख देने के मन में आप गए, हिंदू मारे गए दुख होता है, तो दूसरा बुरा नहीं चाहते ये नहीं सिद्ध हुआ, हमारे मन फर्क पड़े नहीं, कोई ना मरे भाई, गोरखपुर की बात है, जिन्ना मर गया तो वहां बैठे थे वो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, तो शेर जी बोले किसी की मृत्यु में राजी नहीं होना, किसी की मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी लगती मरना किसी को अच्छा नहीं लगा, तो किसी की मृत्यु में राजी नहीं होना चाहिए। तो पंडित जी बैठे लालजू राम जी बोले कि देवता पुष्प बरसाते थे, राक्षस मरते तो दुंद भी बजाते और पुष्प बरसाते, तो शेर जी बोले देवता थे वो महात्मा थोड़ी थे, देवता तो भोगी है वे आदर्श थोड़े ही है, अपने तो साधन करना है, देवता बनना है, भोगी बनना है, योगी बनना है, तो किसी के अहित में राजी न होना, न किसी का अहित चाहना, न किसी का अहित करना, न किसी का अहित में राजी होना, किसी बड़ी बात है, एक ही बात, इतनी बढ़िया, इतनी उत्तम, इतनी श्रेष्ठ बात है, कल्याण कर दिया, सत्संग करते हो धारण तो करो भाई, कुछ तो धारण करो, रंति देव और कैसे राजा हुए हैं, रंति देव राजा कितने विलक्षण हुए, कई दिनों तक अन्न जल नहीं मिला, कितने दिन 21 दिन कितने 48 दिन हो गया मिला नहीं, 48 दिन के बाद में कुछ चीज मिली, 48 दिन के बाद वो खाना चाहते थे, इतने में कौन आया, ब्राह्मण आ गया, वो भोजन कराया, उसको भोजन कराया एक एक शूद्र आ गया, उसको भोजन कराया एक कुत्ता लेकर आ गया, कि महाराज मेरे कुत्ते भूखे हैं, कुत्ते भूखे तो पिला दिया, अब पानी ले गया एक गिलास, वो एक आदमी मैं प्यासे मर रहा हूँ, उसको पानी पिला, 48 दिन का भूखा आप किसी को देंगे तो ज्यादा ही दे दो भाई, खराब हो जाएगी चीज दे दो, ये भी अच्छा माना जाता है, उसको पानी पिलाते ही भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आगे सामने प्रकट हो गए, कितनी विलक्षण बात है, 48 दिन का भूखा पानी पीने मेरी गिलास, तुमने कहा है उसे श्लोक मेरे को याद नहीं है, हे महाराज भगवान का बोध क्या चाहता है, तुम्हारा यही चाहता हूँ कि जितने दुखी है उनका दुख मैं भगवान अकेला, भगवंत दुखा वे दुख रहित हो जाए, वो दुख मेरे को मिले मैं भी दुख सभी, वे दुख रहित हो जाए, अंत स्थित होकर के उनका दुख मैं भोग दूं, तो वे सुखी हो जाए, दुख रहित हो जाए, तो पाप तो उन्होंने किया फल उनको भोगना है, वो दुख मैं भोग लूंगा, ये वरदान मांगा, जैसे जैसे कुंती माता ने कहा ना, ऐसे विलक्षण गुण ऐसे बहुत कम पुरुष हुए थे, वो बात भाई बात उतर सुख उतना ही मिलेगा, सुख उतना ही मिलेगा, घृणा उतना ही मिलेगा, भूखा उतना ही मिलना पड़ेगा, आप भाव रखो, भाव भाव में बात है,